На судзе над Артёмам Дубскім прысутнічала 45 чалавек. Сярод іх вядомыя грамадскія дзеячы, прадстаўнікі АБСЭ і амбасады ЗША, а таксама актывісты моладзевых арганізацый. Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Паводле прысуду ён мусіў адбываць пакаранне ў Асіповічах па месцы жыхарства. 2 красавіка 2008 году Артём разам са сваім знаёмым знайшлі чужую сім-картку недалёка ад вакзалу. Яны скарысталі яе, каб зайсці ў інтэрнэт. У выніку кампанія «Велкам» накіравала ліст уладальніцы карткі Юліі Васільєвай, каб тая заплаціла 5 мільёнаў рублёў. Тая звярнулася ў міліцыю. Артём пасля допыту ў міліцыі з'ехаў ва Ўкраіну. Сёння напрыканцы судовага працэсу Юлія Васільєва падала заяву, што не мае прэтэнзій да Артёма, бо ягоная маці вярнула ёй грошы. Пацярпелая папрасіла спыніць справу, гаворыць Павел Севярынец. Хлопцы зрабілі памылку, а КДБ і БТ гэта выкарыстоўваюць у якасці піару супраць апазіцыі. Эту інфармацыю мы не хаваем, хлопцы аступаюцца ў гэтым выпадку, відавочна. Але вельмі непрыемна назіраць, як ператварае гэта ўсё ў піараўскае шоу сённяшняя прапаганда. Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне. Маладыя людзі, якія апынуліся пад крымінальнай справай за дэманстрацыю, павінны быць вельмі асцярожнымі. Таму што сярод іх уяўных прыяцеляў, я ўпэўнены, абавязкова знойдзецца нехта засланы. І калі гэтыя засланыя прыяцелі прапануюць такія халяўныя паслугі, трэба быць вельмі асцярожнымі. Суддзя Александр Русак спыніў справу і вызваліў Артёма з-пад варты. Паплечнікі Дубскага кінуліся віншаваць хлопца, але міліцыянты сказалі, што Артёма яны забіраюць у міліцыю, бо ягоны ад'езд за мяжу падчас адбыцця пакарання лічыцца злосным парушэннем. Артём Дубскі сказаў некалькі словаў «Радыё Свабода». Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более чем менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение, отпускать, не отпускать, подписку либо. Но я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, в принципе, никуда я бежать не собираюсь. Усе пайшлі да будынку міліцыі, але там іх чакала заслона з міліцыянтаў і людзей у цывільным. Каля будынку стаялі таксама вадамётныя машыны і ўзброеныя супрацоўнікі міліцыі з дэпартаменту аховы. Маладыя людзі разгарнулі расцяжкі «Свабоду Артёму Дубскаму» і «Малады фронт». Міліцыянты паведамілі, што Артём застаецца ў міліцыі і дазволілі перадаць яму харчы і цёплыя рэчы. Пасля гэтага маладыя людзі калёнай з расцяжкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі прайшлі калёнай да вакзалу і з'ехалі ў Менск, гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч. Безумоўная ілюзія на той конт, што Артёма вызвалі, сёння не было ў нас ніякіх. Мы ведалі, што мінімум 6 месяцаў, максімум 3 гады зняволення пагражае нашаму сябру. Машыну вадамётную, мы бачым людзей в шлёмах, з аўтаматамі, у бранежылетах. Гэта сведчыць аб тым, што Артём затрыманы надоўга да наступнага судовага разбіральніцтва. Што залежыць ад нас, безумоўна, там маральна-псіхалагічная падтрымка Артёма. Мы будзем рабіць усё, што ад нас залежыць, падтрымаць яго акцыямі салідарнасці. Уладу, народу, моладзі, свабоду! Артём Дубскі да суду будзе ўтрымлівацца ў камеры следчага ізалятара. Яго абвінавачваюць у парушэнні артыкулу 415 крымінальнага кодэксу, парушэнне правілаў адбыцця пакарання.